viejina no bailaré. Aprendeu-me a punteada, depois de pedir de um ano para ir à folheada. Ai la lela, ai la lela, ai la lela, lela, lela. Minha naifinha, meu coração, vente comigo bailar o salão. Oh, salãozinho, oh, salão. De un corazón. Miña nai tirou un punto na follada do patrome. Inda hoxe andan os guapos a buscarlle explicaciones. Ai la lela, ai la lela, ai la lela, lela. Vente conmigo a bailar o salón. Oh, salón sí, oh, salón no. Miña naifinha do meu corazón. Miña naifinha, meu corazón. Vente conmigo a bailar o salón. Oh, salón sí, oh, salón no. Miña naifinha do meu corazón. Pois, primeiro hai que darlle saúdos a xente que nos está escritando, hasta dende Suiza. Sí, un señor. Tal... bueno. A Carlos, a Monse desde Lugo, a Xosé Manuel desde Navia de Suarna. Máximo. Máximo desde Suiza. Vale. En fin, que nos están vendo desde moitos sitios. Veña. E a veces escuitando. A Monse tamén. En primeiro lugar, saudar moi efusivamente a Lino Perdiz, que xa en máis dunha ocasión falamos con él. Ah, presentounolo hai un momentiño Xosé Lamela. Agradecerlle que este aquí connosco. Moi boas tardes, Lino. Hola, boa tarde. Moitas grazas por acompañarnos nesta tardiña, non sei se por aí choviñenta, pero si por aquí máis ou menos ben de tempo. E vos tamén, non? Bueno, ando por aquí, hoxe por as terras de Padrón, aquí por o Barbanza. Sí. Está unha tarde morriñenta, como dicían antes, desas que hai. Sí. Unha tarde morriñenta que ven... vento de vez en cuando unha chisqueira. Vale. Sí, sí, bueno, agradecerche moitísimo que estés connosco, que porque Xosé falábanos de que tiñas cousas interesantes que comentar, porque dende Plavali estades facendo accións interesantes para poder reclamar e poñer en valor toda esa zona da Baixa Limia, pero que vai avanzando en acadarlle en conseguir cousas interesantes para aí, non? Bueno, estamos nun momento crítico porque as comarcas que quedamos descolgadas do desenvolvemento rural aquí na Galicia interior témolo moi difícil. Hai poucas novedades, a verdade, que sean interesantes, moi poucas. Este día vemos como unha vez máis reúnese o Consello da Xunta en Sergude, no Pazo de Sergude, para facer unha especie de un acto propagandístico de cara ao rural, porque esta legislatura pasada era a legislatura do rural, según os nosos gobernantes. Sí. Non se fixo nada, e agora anuncian unha batería de promesas que, bueno, non ten nin perna cabeza. Reclamación de medidas ao presidente do goberno central, informes sin valor legal, como se fixeran nas vísperas das eleccións xerais. Ajá. Vemos como remetou a legislatura na que se iba a aprobar a lei de impulso demográfico como principal objetivo da denominada legislatura do rural. Foi máis ben a legislatura para acabar definitivamente co rural. Vaya. Vaya, porque vaya. Non se, o sea, a única novedad que tuvemos de todo o que nos tínhamos en marcha aquí na comarca fai 10 anos foi que fai uns 15 ou 20 días, bueno, xa se cheiraba, xa se notaba no ambiente que iba a haber un adianto de selección, porque se estaban anunciando medidas en todas en moitas das comarcas de Galicia de proxectos que eran de fai 10, 12 anos ou incluso máis. Ya nos tocou un pouco de lotería e co desbloqueo de ampliación da Nacional 540 de cara a Portugal. Ah, bueno, porque había o anterior proxecto que era de avanzación de millóns de euros, que xa era un proxecto incompleto. Ahora foi lanzado de novo, pero con 9 millóns. O sea, quedaron fora as principales actuacións, como eran o desvío de Berea, o desvío de Bande. Vaya. Por supuesto, os últimos 10 kilómetros a pasar Lobios hasta a fronteira de Portugal, que non hai un solo metro para poder adiantar, non hai un metro en 10 kilómetros dunha estrada que foi feita fai 20 poucos anos. Vaya. Pois aí non se vai tampouco a cometer ninguna novedad nin ninguna iniciativa. Vaya. Bueno, hai que darse con canto nos dentes, porque cando menos poñense a traballar xa. Ou non? Bueno, vamos a ver. No boletín oficial xa se iba algo e tal. Vale, vale. Entonces, pues bueno, estamos expectantes. Vale, vale. Logo poderíamos falar de outras novedades, pero tamén máis ben negativas, como é o plan de transporte da Xunta, que empezou a comenzou a funcionar, fai escasas retas, pero con moitísimas deficiencias, que vai ser a ruína do sector, do transporte. Há moitas empresas que quedaron fora porque os investimentos que se prevén non teñen rendabilidade para sair para adiante. Hubo empresas que ainda encima meteronse á baixa. Vaya. Bueno, está se vendo xa estes días os vehículos que están circulando por aí, que son coches máis ben xa obsoletos, que non sei, vamos, non sei no que acabará todo isto. E claro, a nosa comarca tamén lle tocou, porque como isto é un plan que vai abarcar, por lo visto, pues, todo o territorio, xa van coñendo as zonas onde hai menos contestación social, son as que se están usando como piloto. Vaya, por Dios. O sea que, non sei se metan a Cataluña por eso del 3%, pero por aí o mellor debe haber algo que ronda, non? Aquí ni se sabe, eso xa entra no paquete, eso xa ni se sabe. Bueno, no, eu desconfiaba, non sabes, cheirame así no nariz. Digo, a mellor tamén hai algo por aí que torcen un chisquiño a man para... A verdade é que non moi boa espina non dá. Non... Vaya. Bueno. Vemos tamén outras noticias, algunhas negativas e outras positivas, como, por exemplo, non sei se foi onte ou antes de onte, no Diario Público aparece Galicia exporta a Portugal agua contaminada. Vaya. Claro, o río Limia, que ten 108 kilómetros, dos cuais 67 transcurren por Portugal, é dicir, casi un 70% transcurre por Portugal, estamos demandando, isto xa son noticias que xa veñen moi de atrás, mandando para baixo a desfeita das granxas, toda porquería esta. Sí, sí. Uy, sí. A desfeita das granxas e outras cousas, non? Alguns residuos que parece que hai por aí por o carón de xinzo para baixo, sí. Non? Claro, ahora parece que a Unión Europea está un pouco apretando aí as estas multinacionales da producción industrial agrícola. Vaya. A ver si por aí se pode... Ah, bueno, hai unha noticia positiva. A ver. Dun mozo aí que da zona que lle deron o premio a nivel da Península Ibérica como mellor mel ecolóxico. Ah. O mellor mel ecolóxico da península, fai 15 días. De Xerez, sí, do Xerez, sí. Un mozo daqui amable, que é daqui dunha aldea de Cervedo de Muiños. Pois parece ser que outro día neste concurso que hai a nivel peninsular, sí, foi premiada a súa mel, bueno, pois é unha boa noticia. Claro que sí, que poñer en valor o traballo que se está a facer, claro, a nivel agrícola ou a nivel de explotación natural, claro, non? Pero mira, o panorama é desolador, porque esta semana pasada anduvo por aquí un compañero meu, ingeniero de técnica agrícola, que anduvo facendo un traballo de apoio, son unhas subvencións que encima prácticamente non sabe nadie delas. Vaya. Para pequenas explotacións de menos de 25 vacas. Estamos repasando un pouco a comarca, non chegan nin as 40 explotacións, 6 ou 7 concellos, da zona que non chegan as 40 explotacións de gando vacún, bueno, que xa che un indicativo de como está isto. Por exemplo, o meu concello, bueno, son máis ou menos todos parecidos, pero tiña fai 35 anos 4.000, casi 500 cabezas de vaca de carne, casi todas. Sí. Oxe, que eran 120. Pero non tiña denominación de precisamente a vaca cachena de por aí, que era unha especie a non sei, a subvencionar entre comillas, sí, pero por lo menos a cultivar, non? Sí, bueno, a cachena foi reflotada o mismo as razas autóctonas. Hai unha política desde fai máis de 20 anos favorable a súa, bueno, a que vaya para adiante a raza. E a cachena era moi característica propia de aquí, de toda a Serra do Xurés. Sí. Tanto da parte galega como portuguesa. En o que no noso lado quedaban fai 30 anos unhas cuantas cabezas en oleada, en trigo. E a partir de aí, pois, comenzouse a expandir outra vez. A parte portuguesa nunca deixou de existir en cantidades importantes. Porque é realmente unha cabra de monte máis que unha vaca, porque son pequeniñas e suben por cualquier sitio. Ah, sí. Bueno, unha labor moi boa de limpieza. Características pola cornamenta así tan espectacular, tan longa, ¿no? Tan espectacular. Claro, o que pasa é que a carne da cachena non é moi apreciada pola xente aquí, porque dicen, bueno, produce pouco, tal, pero, sin embargo, a nivel gastronómico da xente que se está dedicando en serio a gastronomía por aí, en restaurantes importantes, sí que é unha carne que se lle está dando moito aprecio, moito, claro. Está saindo para diante. Claro, eso claro. É unha parte positiva, non? Pois pues iso, eu referíame que si é certo, claro. Existe unha carne, unha vaca de con denominación de orixen, ademais autóctona e tal, pues, claro. Deberían fomentala, porque así o dice precisamente Europa, non? Que bueno, que axuda. Aquí en Ourense debe ser un sitio de España onde máis razas autóctonas, sabe? Hai como unha sesión sete, mesmo aquí na nosa comarca hai dúas. Hai tres. Hai a cachena, a Barrosa, que é un derivado da cachena un pouco máis grande, sí. E a Limiá. A Limiá, exactamente. A Limiá, sí. Que a partir da desecación da Lagoa Dantela empezou a vir abaixo. Vaya. Bueno, pues tamén agora está apuntando un pouco, está subindo. E despois, bueno, está a Caldelá, por a zona de Caldela, a Frieireza. O sea que aquí temos sí. Temos material. Pero que pasa que, como ti dis, pues, no, o fomento das granxas, ou polo menos aproveitar precisamente nada, para nada, non? O principal apoio vai ás macrogranxas, que bueno, son as que están sacando produto para estranxeiros, sobre todo para China, no sector porcino. Vaya. Aí ese é o problema. Bueno, o tema é que este invento da crisis, que é un invento todo do capitalismo salvaxe, pois non trouxe nada positivo ao final, porque non houve cambios estruturais no país. Claro que sí. Claro. Entón, se os políticos non foron capaces de fer cambios estruturais en todos estes anos, aproveitando que se viña encima esta avalancha, claro. Pois imagínate agora xa de nada, isto quedará todo... É moi difícil, un amago do que estás a contarnos, pero que bueno, que vos estades a traballar, que Plavalli sigue reivindicando cousas para a zona. Supervivindo. Bueno, pero temos que felicitarvos polo traballo que estades a facer e deixar, bueno, temos que, sabes que na radio o tempo estropeanos é contadiño, pero que claro. Che agradecemos moitísimo, Lino, que nos, bueno, comentes pues estas nada. Cousas tan interesantes, que como xa temos o teu contacto, pois voltaremos a comunicarnos, pues nada, para ver cando haxa máis cousas positivas. Efectivamente, a ver se houver algún cambio agora que venen as eleccións. Aí, hai que... Nunca tomamos partido como asociación, pero neste caso vamos tomar. Hai que torrar, exactamente, aproveitar... Neste caso vamos tomar porque xa chove sobre mollado, non... Hai que aproveitar a ocasión das novas eleccións e torrarlle da levita aos que poidan facer alguma cousa. A ver se houver. Moi ben. Bueno, moitas gracias, Lino. Veña, gracias a vos. Unha aperta grande. Hasta outro momento. Despedimos a Lino con música. De seguida nos poñamos en materia porque temos que falar do Festival do Botillo de Cataluña. Vamos alá. a la patrona del Bierzo, le voy a pedir que llueva, que se secan los pimientos. Le voy a pedir que llueva, que se secan los pimientos.